Wysłuchaniu trzech fragmentów z nowego albumu studyjnego amerykańskiej grupy Cage the Elephant sięgam chyba pierwszy raz w tej audycji, dzisiejszej, wczorajszej audycji, po nagrania koncertowe, aby zakończyć razem z Państwem przesłuchanie w odcinkach, ale w całości, albumu True Life Crime niemieckiej grupy RPWL. Przypomnę, ten album powstał na trasie koncertowej w ubiegłym roku. Grupa odtwarzała w całości swój album studyjny Crime Scene, no a potem jeszcze był taki dłuższy bonus w postaci wybranych utworów z całej kariery RPWL. To, co dziś usłyszymy, to zakończenie koncertu i płyty. Dwa utwory, The Shadow oraz Roses. See me as a But now, what's left is hidden on the road. Dawno nam się to w dymie nie wydarzyło, no ale dla chcącego nic trudnego. I tak oto w 6 odcinkach przesłuchaliśmy wspólnie koncertowy album grupy RPWL True Life Cry. A skoro jesteśmy przy koncertach, zgodnie z planem 12 maja w Norwich wystartowała trasa koncertowa Riverside, która składa się z 8 klubowych koncertów na Wyspach Brytyjskich. Wczoraj polski zespół wystąpił w Londynie w klubie Coco, dziś koncert w Bristolu i we wtorek ostatni na tej trasie występ w klubie Ritz w Manchesterze. Zaraz potem artyści wracają do Polski, aby przygotować się do specjalnego projektu. Oto 1 czerwca w Warszawie na Torwarze zapowiadany jest występ Riverside, który będzie nagrywany z zamiarem wydania na oficjalnej płycie koncertowej. I've tried different ways so many times. I've tried to run away, hide behind makeup. And when I felt this time it would be okay, you grabbed me by the hair and threw into the same cage. You are classified, do not even try. No one will believe you just like I believed you, my love. Do not play with fire. I've tried many times in different ways to get out from the drawer with your favorite tag. And when I felt this time it would be alright, you decided to lead me on your right path, teach me humility. You are classified, do not even try. I loved you so you'd need to feel my hate for you now. You asked for it yourself. Can you bear being fucking lied to? tells you how you should live. By starting from getting to know yourself, wow, BFD indeed. Tell me something I don't know about. Tell me something that doesn't sound like you just finished high school and learned by heart a few well-known quotes from your favorite browser. Give me another sentence and remember that it should be smart to make me stop to cool me down. And maybe I don't want to take another pill. Maybe meditation app is not for me. Maybe I don't need your coaching course. Hearing that is all my fault. What's my gender? What's the color of my skin? We don't have equal chances. Everything doesn't depend on me. No, oh no, stop saying that. Stop saying that. My own accord. When I feel calm and comfortable, where I don't care anymore. If you believe my words, yes, I am tired of your requirements. When your bar is set too high, I am sorry I'm getting out of this race, don't wanna take my part. When your bar is set too high, I'm sorry I'm checking out of this race, don't wanna share my part, no. To be the best, feel pressure all the time. The winner takes it all is not my thing. Stop comparing me to someone else's dreams. Let me stay in the place where I belong. For your bar set too high, I'm sorry I'm getting out of this race, don't wanna take my part. For your bar is set too high, I'm sorry I'm checking out of this race, don't wanna share my part. For your bar is set too high, I'm sorry I'm getting out of this race, don't wanna take my part. To Riverside ze swojej ostatniej, ubiegłorocznej płyty studyjnej. A cóż zostanie wybrane na repertuar koncertowy? No, tego dowiemy się najdalej 1 czerwca. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Oto Mały Atlas Burz. Ta piosenka nosi tytuł Archipelag i jest nagraniowym debiutem duetu Mały Atlas Burz. Kolejny skład to także duet Sarapata. Po prostu manifesto. Jestem nikim. Sam jak wszyscy inni. Jadę. Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale jednak tak jest. Chciałbym, żeby nie miał tylu wad i wtedy był szczęśliwy. Co się nazywa być człowiekiem. Dwaj bracia tworzą duet Sarapata i przedstawili Państwu swoje autorskie nagranie Po prostu. I oto trzeci i ostatni duet muzyczny w tej nocnej audycji. Marek Gordzie i Tomasz Wyżykowski wspólnie występują od niedawna pod nazwą Mars. Piosenka w ich wykonaniu nosi tytuł Niczego nie zmieniaj. Siądź obok mnie i bądź, tworzymy wspomnienia. Już za parę dni całkiem znikniesz mi, niczego nie zmieniaj. Twój obraz przykryje kurz, blakniesz w pamięci mi już. Patrz jak drogi szmat ginie w błocie lat, co już za nami. Daj swym strażom znak, przecież tak czy tak jesteśmy sami. Zaufaj tęsknocie czas, nim Bóg odbierze co dał. Zdmuchnij gwiezdny pył, czas nie płynie w tył, pamięć jest echem. Chwila jest jak krzyk, słyszysz go już smyk, nie słuchać jest grzechem. Twój obraz przykryje kurz, blakniesz w pamięci mi już. Całkiem znikniesz mi, niczego nie zmieniaj. Niczego nie zmieniaj. Muzyka i słowa Marek Gordziej. Być może pamiętają go Państwo z orkiestry prowincjonalnej. Na instrumentach klawiszowych zagrał Tomasz Wyżykowski. Duet Mars zaczyna swoją muzyczną przygodę. 20 maja 2013 roku w wieku 74 lat zmarł Ray Manzarek, współzałożyciel i organista sławnego amerykańskiego zespołu The Doors. Jego muzyka zakończy nasze nocne spotkanie. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights, yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special friend, cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive, she cried, waiting for me outside. Before I sing into the big sleep, I want you here. I want you here. The scream of the butterfly. into my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet very far. Very soft yet very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it. We want the world and we want it. Now. Now. Music's over. When the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the lights. Are